mit akartál, mikor fölhívom a számot? De azt mondtam, hogy bejutottatok ma az orvoshoz? Most, de hogy jutottunk, operál, itt vagyunk Szabadkán, és várjunk a sort. Operál, vagy mi azt mondom? Igen. Akkor az orvoshoz kellett a legelsők is elmenni a pénteken. Na és most ezért hívtalak föl? Nem, csak nézd, hogy jó a telefon, hogy megkapod el a 063-asra. A 062? Azt kell félned a 062-es számot. Na hát akkor 063-as mondtál. Majd akkor. Majd felviszni a 3 óra után, mert még lángol még a, hogy is hívják a voxam. Jó sok voxkó lesz. Jó van akkor. Na, szia akkor.